ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest wtorek, 2 lutego, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ponad 4300 nowych zakażeń koronawirusem, podobnie jak tydzień temu we wtorek. W rękach CBA kolejnych 6 osób, które za łapówki załatwiały sprawy w urzędach państwowych. Kolejny zimowy atak na Szczyt K2. Wspinaczkę rozpoczęła polska himalaistka. Ponad 4300 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Zmarły 253 osoby. W porównaniu z ubiegłym tygodniem zmniejszyła się liczba zajętych łóżek covidowych o 1000 i zajętych respiratorów o 100. Mniej jest nowych zakażeń COVID-19 na całym świecie, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. For the third week in a row. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że od 3 tygodni spada globalna liczba nowych przypadków wirusa. There are still many countries. Choć w wielu krajach ta liczba wciąż rośnie, to w przeliczeniu na cały świat mamy dobre wiadomości. To pokazuje, że możemy mieć kontrolę nad wirusem, nawet z jego nowymi wariantami. Even with the new variants in circulation. Najwięcej zakażeń powoduje teraz nowy wariant wirusa wykryty w Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że jest on obecny w ponad 50 krajach na świecie. Unia Europejska zaostrzyła właśnie zasady wjazdu na teren wspólnoty. Równocześnie Austria ogłosiła, że otwiera część sklepów, a niektóre restrykcje znosi region Madrytu. W Izraelu Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że są już pierwsze efekty masowych szczepień. W ostatnim czasie wyraźnie spadła liczba nowych przypadków wśród 60-latków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na świecie na COVID-19 zmarło dotąd 2 238 000 osób, a łączna liczba zakażeń to 103 miliony. CBA zatrzymało kolejnych 6 osób, które za łapówki załatwiały sprawy w urzędach państwowych. Grupa powoływała się na wpływy w instytucjach publicznych, w tym organach ścigania i w spółkach Skarbu Państwa. W ubiegłym tygodniu na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego i łódzkiego zatrzymano 2 kobiety i 4 mężczyzn. Podejrzani są o udział w grupie przestępczej, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Na tej bazie podejmowała się pośrednictwa w załatwianiu różnych spraw w zamian za korzyści majątkowe i ich obietnice. Materiał dowodowy wskazywał, że osoby, które powoływały się na wpływy, de facto oszukiwały tych, którzy dali się uwikłać w ten korupcyjny proceder, bowiem takich kontaktów de facto nie posiadały. Pierwszych zatrzymań dokonano w październiku. Wówczas 6 podejrzanych usłyszało zarzuty korupcyjne. Wręczane łapówki sięgały co najmniej 185 tysięcy złotych. To była kwota, którą otrzymali i wręczyli ci podejrzani w zamian za załatwienie spraw związanych z unikaniem odbycia zasądzonej kary więzienia. To jest również sprawa, która dotyczy przyznania dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie 3-miesięcznego aresztu wobec 4 zatrzymanych. Wobec 2 pozostałych prokurator zastosował poręczenie majątkowe i dozór policji. Polska himalaistka podejmuje próbę ataku szczytowego na K2. Magdalena Gorzkowska ma szansę stać się pierwszą kobietą, która w zimie zdobędzie 2. najwyższy szczyt świata. Po wielu dniach załamania pogody, która skutecznie uniemożliwiała akcję górską, prognozy wskazują na kilka dni poprawy. Przed nami okno pogodowe, kilka dni pozwalające na atak szczytowy. Wychodzimy z bazy, idziemy prosto do obozu 1, jutro idziemy do obozu 2. Następnie wychodzimy, zatrzymujemy się chwilę w obozie 3 na odpoczynek i atakujemy już szczyt prosto z obozu 3. Mówi Magdalena Gorzkowska. Pierwszy raz zimą na wierzchołku K2 niedawno stanęło 10 nepalskich wspinaczy. 9 używało butli z tlenem, 1 wspinał się bez dodatkowego tlenu. K2 mierzy 8611 metrów, leży w Karakorum w Pakistanie. To 2 najwyższy szczyt świata, który pozostawał ostatnim niezdobytym dotąd zimą 8000-nikiem. Za chwilę w naszej audycji himalaista i filmowiec opowie o pracy z kamerą w Himalajach, w tym na zdobytym właśnie niedawno zimą K2. Dla zwiedzających od dziś otwarte jest Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Od wczoraj złagodzone są ograniczenia epidemiczne i działać mogą muzea i galerie sztuki. Do Zamku Ostrogskich może wejść góra 60 osób na godzinę. Ekspozycja układa się tam w opowieść o genialnym kompozytorze i niezwykłych relacjach, które łączyły go z wielkimi osobowościami jego epoki. Ekspozycja stała z drobnymi zmianami, odświeżony także budynek muzeum, czyli Zamek Ostrogskich, ale mamy także wspaniałą i bardzo ciekawą wystawę czasową – Chopin i przyjaciele. Poprzez rozmaite obiekty możemy poznać, jak pielęgnował uczucia przyjacielskie Fryderyk Chopin. Wiele obiektów, które mówią nam o jego relacjach z takimi postaciami jak Julian Fontana, Georges Sand, Wojciech Grzymała, Pauline Viardot czy Camille Pleyel. Mówi rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski. W sali koncertowej można z kolei wysłuchać nagrań z występów pianistów z konkursów chopinowskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy i południu śnieg, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem i deszcz. Opady na południowym zachodzie i w centrum będą zamarzać i powodować gołoleć. Najcieplej na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej 3 stopnie powyżej zera, najchłodniej na Suwalszczyźnie minus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak wyglądała pana droga do mistrzostwa? No, skoczyłem do sklepu Euro, a tam zimowe mistrzostwa cenowe. Tylko do soboty. iPhone 12. Pamięć 256 giga za 4749. Taniej o 200 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszystkie sklepy Euro już otwarte. Sprawdź mistrzowskie rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony, są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12. Dzień dobry, dzień dobry. This is what you'll get when you mess with us. Słyszeliśmy w serwisie, rozpoczęła się akcja szczytowa Magdaleny Gorzkowskiej na K2. Himalajska planuje dotrzeć dziś do obozu pierwszego na 6070 metrów, jutro na 6550, a pojutrze na 7300. Jak słyszeliśmy w serwisie, przed nami okno pogodowe, kilka dni pozwalające na atak szczytowy. No i słyszeliśmy, jak to okno pogodowe brzmi w radiu. No ładnie, ładnie, niemiłosiernie wieje. A tu z ciepłego radiowego studia, choć za oknami poruszy śnieg, już za kilka chwil będziemy mieli dla Państwa niezwykły obraz zimowego zdobywania. Nie tylko K2 wraz z kamerą, himalajstą i dokumentalistą. Proszę zostać z nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18 minut po godzinie 12. W połowie stycznia nepalscy wspinacze dokonali historycznego wyczynu. Grupa Szerpów weszła na szczyt jedynego niezdobytego zimą ośmiotysięcznika. A przypomnijmy, że przecież zimowe zdobywanie K2, drugiej co do wysokości góry ziemi, zapoczątkowali ponad 30 lat temu Polacy. Takiemu wyzwaniu od lat marzył sprostać Dariusz Załuski, himalaista i dokumentalista, zdobywca 5 ośmiotysięczników, w tym K2 oraz dwukrotnie Mount Everest. I to dzięki niemu powstało kilkanaście dokumentów z ekspedycji na najwyższe szczyty świata, w tym właśnie na K2. Ja rzeczywiście z kamerką jakąś tam jeździłem już w zasadzie od połowy lat 80. jakieś góry. No po prostu to było fascynujące urządzenie jako takie. To może nie była to jakaś pasja filmowca, tylko po prostu zachwyt nad tym, że coś takiego w ogóle jest, że można dosyć łatwo nagrywać i potem sobie oglądać te nagrania. Natomiast ten taki prawdziwy moment, kiedy poczułem, że to ma sens, to było na zimowej właśnie wyprawie z Andrzejem Zawadą na Nanga Parbat i tam po prostu, nie wiem, dla mnie to był taki wymarzony świat i w ogóle Andrzej Zawada, taka fantastyczna postać, także ja po prostu czułem, że piszemy historię i że tutaj kamera już ma taką rolę dokumentacyjną, także to po prostu miarę możliwości trzeba uwieczniać. I od tego momentu już kamera na tych górskich wyprawach też panu towarzyszyła, ale właśnie jaka kamera, bo znając właściwości planu filmowego, wiemy, że sprzętu jest bardzo dużo. To jest wielkogabarytowy sprzęt w większości przypadków, a trudno sobie wyobrazić, że taki ekwipunek zabiera pan ze sobą, zdobywając te najwyższe szczyty świata. Jak to wygląda od strony technicznej? Właśnie to jest taka chyba szczęśliwa sytuacja, że góry, czy głównie wysokie góry, są na tyle trudno dostępne, że w ogóle to, że tam się cokolwiek nakręci, to jest duży plus. A tutaj mówię to specjalnie, bo ja przecież nie byłem zawodowcem, tak? Czyli mogłem sobie pozwolić na to, że jako amator rejestrowałem tam jakiś materiał i robiłem z tego filmy, które cieszyły się sporym jakby zainteresowaniem. No taką niszę pewną chyba znalazłem, bo w tamtych czasach jeszcze bardzo mało osób chodziło z kamerami w wysokie góry, także jakikolwiek filmik by tam nie powstał, to w zasadzie wszystkie festiwale chętnie to brały, co w tej chwili nie jest takie łatwe w ogóle. No w każdym razie sprzęt prosty. Cały czas były takie kamerki, które można było gdzieś tam pod kurtkę sobie schować, żeby szczególnie zimą właśnie, żeby były cały czas gotowe do akcji. Ale jak rozumiem, z biegiem czasu, wracał pan szczęśliwie z tych wypraw, wracał także z nagranym materiałem filmowym i gdzieś pewnie pojawiły się takie potrzeby profesjonalizacji tego procesu. Nie, oczywiście, ja tutaj zarówno pod kątem montażu, to też właśnie sobie jakieś takie mini studio swoje bardzo szybko zacząłem organizować, coraz jakby poważniejszy ten sprzęt woziłem, przy czym zawsze było tak, że te trochę większe kamery, lepsze, to one w zasadzie były w bazie, tak, do tego, żeby jakieś fajne obserwacje, ładne ujęcia gór próbować nagrać. No, kiedyś taką sporą kamerę to wtargałem do obozu drugiego na K2 właśnie. Wtedy nawet miałem mikroport i Zają Czerwińską nagrywaliśmy na przykład przejście Gmina Hausa, takiego najtrudniejszego miejsca na K2, tą dużą kamerą, i Ania tam do tego mikroportu komentowała, że także oczywiście próbowałem, ale to jest trudne. To są świetne obrazki, nie dość, że dokumentalne, to i właśnie jeszcze obrazki gór. Nie do zdobycia dla większości z nas zresztą. Z Dariuszem Załuskim rozmawiała Agata Gwizdała. Ja dodam tylko, że jutro też wyruszymy z kamerą w Kina Alaje w cyklu Fajny Film. Porozmawiamy z Elizą Kubarską o jej produkcji, o filmie Ściana Cień. A dzisiejszy Fajny Film już za niecałe pół godziny. The fact that mommy didn't care. Pocahontas' little folk. But we unleashed the lion, gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting, dropped wide open. Wydaje się, że u pana Marcina za kółkiem także okno pogodowe i ostrzeżenie pozostałych kierowców nie tylko w centralnej, ale także południowej Polsce. Prosimy o szczególną ostrożność. No, może dopadać jeszcze kolejne parę centymetrów, więc może być ślisko. Przypomnę, rozpoczął się atak szczytowy Magdaleny Gorzkowskiej na K2. Tam jest wyczekiwane okno pogodowe, zgoła inne od naszego. No i co? I K2 nadal czeka na pierwszą zdobywczynię. To prawda, że szczyt został już zdobyty zimą, ale to nie znaczy, że jak mawiają Himalajczycy, zakończył się wyścig. No i wydaje mi się, że to niesamowite, że możemy nadal na żywo śledzić pierwsze wejście na K2 zimą przez kobietę, zresztą rodaczki, choćby Wanda Rutkiewicz, miały w tym ogromne tradycje. Nie bez przyczyny. She's so high. She's black, flesh and bone, toxic silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. Cause she's so high, high. Już po 12.30. A może by tak odpocząć w naszym cyklu historycznym i architektonicznym? No to polecamy Państwu Zodiak. W warszawskim pawilonie architektury można zobaczyć wystawę Ściana Wschodnia. To kompleks architektoniczno-urbanistyczny powstały w Warszawie w latach 60. ubiegłego wieku. Jego głównym architektem był Zbigniew Karpiński. Ściana Wschodnia w czasie, kiedy powstawała, była luksusem na miarę innych światowych miast, jak choćby Sztokholmu, Rotterdamu czy Paryża. Nigdy więcej nie zobaczymy parterowej Marszałkowskiej. Na miejscu przyszłej Ściany Wschodniej trwają intensywne prace rozbiórkowe. Ściana Wschodnia jest owocem wielkiego konkursu po Odwilży 56 roku. Kacper Kępiński, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Został zorganizowany w 58. Było widać bardzo dużo nawiązań do tego, co się dzieje na Zachodzie, bo to był pierwszy moment, kiedy architekci mogli zaprojektować tak wielki kawałek miasta w duchu modernizmu. Głównym projektantem Ściany Wschodniej został Zbigniew Karpiński. Radosław Gajda, architekt. Węzłem całej kompozycji uczynił rotundę. Okrągły budynek o charakterystycznym, zębatym, skośnym dachu. Aby można było w pełni docenić jej dynamiczną, późnomodernistyczną formę, za rotundą zaprojektowano płaski i wysoki budynek uniwersalu jako wielkie architektoniczne tło. Dalej ciągnie się długa, pozioma linia domów towarowych centrum. Aby nadać domom towarowym lekkości i stworzyć osłonięty od deszczu deptak, architekci nadwiesili ich wyższe piętra nad chodnikiem, tworząc głęboki podcień. Lekko cofnięte wznoszą się trzy punktowce o ściętych narożnikach. Na ścianie wschodniej ulicy Marszałkowskiej najwyższy w Polsce budynek mieszkalny, pierwszy z trzech wieżowców, oddany został do użytku lokatorów. Zainstalowano automatyczne i szybkobieżne windy szwedzkie obsługujące 23 piętra. Urządzenie zwane domofonem pozwala sprawdzić, czy gospodarze są w domu. Dominujące budynki są ustawione tak, by prezentować się atrakcyjnie zarówno w długich perspektywach ulic, jak i w bliskich planach. W ten sposób Ściana Wschodnia stała się abstrakcyjną kompozycją pionów i poziomów, przypominającą trochę neoplastyczne dzieła Pita Mondriana czy Theo van Doesburga. Kluczowym elementem założenia urbanistycznego Ściany Wschodniej, który organizuje przestrzeń pomiędzy poszczególnymi budynkami, jest także pieszy pasaż śródmiejski, obecnie Pasaż Wiecha. Pasaż Śródmiejski bardzo mocno przypomina realizację Linban w Rotterdamie. Ta realizacja jest bardzo podobna, jeśli chodzi o talę pasażu. Tam też znajdziemy małe pawilony handlowe połączone wspólnym tylko pieszym pasażem, zadaszonym, chronionym od warunków atmosferycznych, ale wciąż otwartym, z zielenią, rzeźbami, małą architekturą. I tak właśnie też wyglądał Pasaż Śródmiejski, zanim został przebudowany. Wszystko, co pani tutaj teraz widzi, to jest ściana wschodnia. To jak to w takim razie teraz wygląda? Te domy towarowe, wszystko ogólnie mi się podoba. Jest okej, jak to w większej metropolii. Jakoś nie rusza mnie to w żaden sposób, mniejszy, większy. Na które lata to wygląda? Takie 2010. Super nowoczesne to nie jest. To zostało wybudowane w połowie lat 60. To jest takie uniwersalne, więc sprawdzało się i sprawdzać się będzie. Scena wschodnia zmieniała się przez cały czas, w momencie, kiedy zaczynały się zmieniać poszczególne funkcje danych miejsc. Katarzyna Zachara, warszawski pawilon architektury Zodiak. W tym momencie jest ogromny powrót mody na modernizm. Zaczynamy coraz bardziej doceniać, coraz częściej staramy się odbudować i przywrócić tę świetność, oczyścić z brudu, czasami też zbyt dużej kolorowości, która została nałożona przez wiele lat. I myślę, że scena wschodnia jako taki flagowy projekt teraz ma szansę na nowo rozkwitnąć. I nie tak znowu nieoptymistycznie brzmi właśnie w tym kontekście sformułowanie ściana wschodnia w Zodiaku, w warszawskim pawilonie architektury. Można zobaczyć wystawę, którą polecamy, a architekturze lat 60. przyjrzał się nasz reporter Paweł Turski. Whenever I'm down, I call on you, my friend, a helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Listen, listen. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Za 19 minut 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę porozmawiamy o filmie. Już punktualnie, co do sekundy, za kwadrans 13. Fajny film. Wojciecha Solarza ostatnio mamy okazję oglądać przede wszystkim w serialach, jednak na premierę kinową już czeka nowa produkcja z jego udziałem i jest to propozycja dla młodszych widzów. O nowym filmie Tomasza Jurkiewicza aktor zagrał nauczyciela informatyki, a z Wojciechem Solarzem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Co byś powiedział o takim filmie familijnym Tomasza Jurkiewicza pod tytułem Skarbek? Skarbek. To jest śląska historia. Zdjęcia były w zeszłym roku w wakacje. Mam nadzieję, że będzie bardzo piękne, familijne kino dla dzieci i młodzieży. Z wielką pasją, bardzo piękny scenariusz, historia legendy ducha kopalnianego skarbka. Coraz więcej jest w ogóle polskich filmów. Wydaje mi się filmów jak Tarapaty czy Tarapaty 2. Masz na myśli filmy właśnie dla najmłodszych. Tak, no tak, rzeczywiście coraz więcej ich powstaje i bardzo dobrze, bo one się cieszą jednak dużym powodzeniem później. Tak, tak, więc jak najbardziej. Mam nadzieję, że myślę, może powstać coś naprawdę fajnego. Film już jest skończony, zamknięty, tak, czeka myślę, też na swoją premierę w tym roku. Tak, myślę, że tak. No a powiedz, kogo ty zagrałeś w Skarbku? W Skarbku ja zagrałem rolę drugoplanową, natomiast no to jest też bardzo zabawna historia, nie będę zdradzał szczegółów fabuły, natomiast to jest taka wielorodzinna, wielopłaszczyznowa historia. Jakieś cuda się dzieją w szkole, najróżniejsze. Ja grałem profesora informatyki, nauczyciela informatyki razem z Sonią Pochosiewicz. Te szkolne klimaty są ci ostatnio jakoś bliskie, bo po nauczycielu WF-u w filmie Jak zostać gwiazdą, teraz jest informatyk, tak? Tak, to prawda. Właśnie w komisarzu Aleksie grałem dziekana ASP, więc jakoś ostatnio często jakieś takie właśnie pedagogiczne role mnie dopadają. Jeżeli grasz profesora informatyki, to rozumiem, tak, że do tych legend dotyczących ducha kopalnianego, skarbka, dochodzi tak, też jakaś współczesność, internet i nowe technologie, tak? Tak, jak najbardziej. Tam są różne siły kopalniane i siły demoniczne przechodzą, jak wiadomo, przez wszystkie sfery współczesne i to dotyka współczesną rodzinę i wydarzenia właśnie w szkole. Zresztą bardzo zabawne historie się dzieją w tej szkole, bo tam wszystkim rosną włosy i nie wiadomo dlaczego. I to bardzo mocno. Profesorowi też? Profesorowi też. Ja akurat miałem szczęście, bo wtedy miałem długie włosy i długą brodę, więc dzwonię do Tomasza Jurkiewicza i mówię, że tak teraz wyglądam i czy mam golić się, czy nie. On mówi, nie, jak najbardziej. Wyglądasz dokładnie tak, jak Jak sobie to reżyser wyobraża, tak? To reżysera wyobraża, tak, do tej sceny akurat. No ale zobaczymy. No mam nadzieję, że wyjdzie fajne, ciepłe i takie z wyobraźnią kino. Na razie seriale, ale rozumiem, że wiosną szykuje się coś jeszcze kinowego? To mamy wracać kinowego, to jeszcze nie wiem aż tak, natomiast mamy w przygotowaniu też projekt dla Netflixa, kolejny może sezon powstanie, ale to też jeszcze nie wiem. Kręciliśmy teraz też taki projekt, który się nazywa Sexify dla Netflixa, w reżyserii Piotrka Domaleckiego i Kaliny Alam-Kucińskiej. Zobaczymy, to dopiero premiera będzie pewnie całego serialu 8-odcinkowego na wiosnę. Zobaczymy, czy są jakieś plany, podobno może drugosezonowe. No i coś też być może w teatrze telewizji będziemy robić, ale to też jeszcze nie mam dokładnej informacji, czy tak, czy nie, więc nie zapeszam na razie, ale być może. O nowych filmowych i serialowych rolach z Wojciechem Solarzem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Motyw górski w filmach powróci jutro w naszym cyklu, a jeszcze jedna rekomendacja od pana Tomasza, naszego słuchacza. To już za chwilę. Zdaje się, że miłośnik filmów o tematyce górskiej, pan Tomasz, napisał, że najlepsze filmy górskie gwarantują niezwykłe emocje. Polecam Granice wytrzymałości Martina Campbella o grupie alpinistów uwięzionych w lodowej szczelinie w czasie wejścia na K2. Chris O'Donnell, Bill Paxton, Izabela Skorupko. Z pozdrowieniami od pana Tomasza. Bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję. Sex Pistols i mocniejsze uderzenie, to lubimy. Jeśli chodzi o tematykę filmów górskich, to jesteśmy umówieni. Wrócimy do tematu jutro przed godziną 13. No, tak, to można się wspinać, nawet bez tlenu. Za 5 minut o 13 serwis Trójki.